Anne Bosman. Goedemiddag. De Amerikaanse strijd tegen TikTok is een nieuwe fase ingegaan. De Senaat zegt tegen de Chinezen of de Amerikaanse tak van TikTok verkopen, of we gaan de app verbieden. Nederlandse TikTokkers die volgen dit allemaal met argusogen. Dat horen we zo meteen in één vandaag. Nu, Alex Kroes keert terug bij Ajax, het NOS Journaal. De geschorste Alex Kroes gaat per direct weer verder bij Ajax. Hij keert terug als technisch directeur bij de Amsterdamse voetbalclub. Hij was algemeen directeur, maar werd begin deze maand geschorst door de Raad van Commissarissen. Vlak voor zijn aanstelling had hij namelijk 17.000 Ajax-aandelen gekocht. En hij had daarmee dus voorkennis. De Raad van Commissarissen en de directie van Ajax zijn het nu met Kroes eens geworden over een nieuwe rol. En dat is onverwacht, zegt redacteur Sam Porskamp. Van Praag die was eerst heel stellig. Die zei, hij heeft de wet overtreden, dus hij kan niet verder bij Ajax. Maar hij is daar toch heel erg van teruggekomen. Dus hij maakt nu wel met deze beslissing een enorme draai. Kroes zelf zegt dat hij blij is dat er een passende oplossing is gevonden. Hij hoopt dat de focus bij Ajax nu weer op het voetbal komt te liggen. Belarus zegt dat het is aangevallen door buurland Litouwen. Dat zou zijn gebeurd met drones, meldt het Russische persbureau TASS op basis van de Veiligheidsdienst van Belarus. Contact daarover met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat zegt Belarus nog meer over die aanval? Het waren woorden van het hoofd van de Belarussische Veiligheidsdienst, de KGB, Ivan Tertil. Die heeft gezegd dat zijn dienst twee aanvallen met drones vanuit Litouwen heeft verijdeld. Maatregelen heeft genomen om dat verder te voorkomen. Litouwen heeft daar natuurlijk meteen op gereageerd, gezegd dat dat volkomen onzin is. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat Tertil dit heeft gezegd tijdens een Belarussische volksvergadering, een hele mond vol. Maar dat is een grote gebeurtenis die deze dagen plaatsvindt in Minsk. En waar Alexander Lukashenko, de president, ook is gekozen tot voorzitter. Waarmee hij dus tot een soort nationale leider is geworden. Daar horen ook dit soort uitspraken bij om een en ander een beetje cachet te geven. Ja, want Lukashenko heeft ook van zich laten horen in een toespraak. Wat heeft hij gezegd? Ja, een beetje in dezelfde stijl. Uitgehaald naar het buitenland, naar het Westen. De NAVO, de Verenigde Staten. Hij heeft gezegd dat er plannen zijn in de Verenigde Staten om Wit-Rusland, zoals hij dat zei, Belarus te vernietigen. Dus de macht daar over te nemen. Hij maakte ook gewag van de Belarussische oppositie die vanuit Oekraïne zou willen proberen om een deel van het land in te nemen en van daaruit ook aan te sturen op verandering van het regime. En hij zei ook dat daar hard tegen op wordt getreden. En opmerkelijk zei hij ook hij waarschuwde dat mensen die tot de oppositie behoren, die plannen koesteren om in Wit-Rusland of in Belarus de macht over te nemen, dat die moeten uitkijken voor de gevolgen voor hun familieleden in eigen land. Dus in feite gaf hij daarmee een eerste aanzet tot mogelijk nog verdere repressie in het land die nu al op een heel hoog niveau ligt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Een gerechtshof in New York heeft de veroordeling van 23 jaar cel in de verkrachtingszaak tegen Harvey Weinstein teruggedraaid. Volgens de rechters heeft hij geen eerlijk proces gekregen, omdat er ook vrouwen getuigden die niet direct met de zaak te maken hadden. Weinstein blijft wel vastzitten, omdat hij in een andere misbruikzaak 16 jaar cel kreeg. De Gezondheidsraad vindt dat de overheid blijvend moet gaan meten hoeveel chemische stoffen mensen binnenkrijgen. Nu is daar niet genoeg zicht op. Er wordt alleen een schatting gemaakt. De raad zegt deze gegevens nodig te hebben om beleid te verbeteren. En in België is een Nederlandse militair licht gewond geraakt bij een parachutesprong. Zijn parachute raakte verstrengeld met die van een collega. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening niet ver van Leuven. De andere militair bleef ongedeerd. De storing die vorige week ontstond in het systeem van de Nederlandse luchtverkeersleiding is niet veroorzaakt door een hek, zegt Luchtverkeersleiding Nederland. Door de storing konden vorige week dinsdag vanaf laat op de avond urenlang geen vliegtuigen meer opstijgen of landen. Volgens Luchtverkeersleiding Nederland ontstond die storing bij werkzaamheden aan het systeem. Maar waardoor het nou precies misging is nog niet duidelijk. Dat laat de organisatie onderzoeken door een extern bureau. E-sigaretten moeten een standaard ontwerp krijgen om ze onaantrekkelijk te maken. Dat vindt het RIVM. E-sigaretten, ook wel vapes, zijn vaak mooie apparaatjes met allerlei technische extra's, zoals bluetooth of lampjes. Sommige zijn speciaal gemaakt om makkelijk te kunnen verbergen. Het RIVM vindt ook dat er een minimumprijs voor vapes moet komen, vooral om het gebruik onder jongeren te ontmoedigen. Er is al een smaakjesverbod. Het weer, het is bewolkt met af en toe een bui. Vanavond vallen er meer buien. Morgen dan in het midden en zuiden soms wat regen. In het noorden grotendeels droog met meer zon. Het wordt dan 11 tot 13 graden. Kirsten, dankjewel bij de ANWB voor het verkeer. Erik Evengroenig, Erik. Hoi Suzanne, goedemiddag. Ja, de avondspits is begonnen met best wel een aantal ongelukken op plekken die behoorlijk wat vertraging geven. En een pechgeval, zoals op de A2 Maastricht richting Den Bosch. Bij Bokstol staat een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht en de vertraging inmiddels 20 minuten. Bijna een uur vertraging heb je op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar is namelijk ook een ongeluk gebeurd en er staat 9 kilometer file. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens bij Duiven. En er staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tenslotte nog de A15 Gorinchem richting Nijmegen bij knooppunt Del. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De weg is zelfs helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook. Hou rekening met 20 minuten oponthoud. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Bolpiano's.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Avro Tros. De helft van alle werknemers heeft stress, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. Veel mensen melden zich langdurig ziek door stress. En dat betekent werk genoeg voor coaches en bedrijfjes die helpen om burn-outs te voorkomen. Feit of fictie, Lammert, vandaag over chronisch zieken en het eigen risico in de zorg. Ja, want het afschaffen van het eigen risico is een hot item in de formatie. Politicoloog Julia Wouters zegt in een podcast dat het mogelijk is om dat eigen risico alleen af te schaffen voor chronisch zieken. En dat dat heel goed te managen is. Maar is dat echt zo? Nu eerst. Zorgen over TikTok. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De Amerikaanse Senaat heeft beslist, de Chinese eigenaar van TikTok moet het platform verkopen. Wat kunnen gebruikers van TikTok, en dat zijn er heel veel, Lammert, wat kunnen die verwachten? Nou, die app verdwijnt niet meteen van de telefoon van 170 miljoen Amerikanen. ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, krijgt maximaal 1 jaar de tijd om een nieuwe eigenaar te vinden in de Verenigde Staten. Ja, die strijd tegen TikTok begon eigenlijk 4 jaar geleden al, en nu heeft president Biden bij dit besluit dus zijn handtekening gezet. We praten erover met TikTok-expert Joey Scheu. Fleur, goedemiddag. Goedemiddag. En we hebben ook contact met Quinn Bezemer. Dag Quinn. Hi, goedemiddag. Jij bent TikToker. Je hebt samen met je broer bijna 1 miljoen volgers, hè? Je broer Aaron op TikTok. Het klinkt ongeveer zo. Oh, de persoon die deze video snipt, ben je oké? Okay? Ja, tuurlijk Aaron, er is een trend nu, kijk. Ja, dat is echt super dom. Je gaat jezelf toch niet opzettelijk pijn doen? 1,9 miljoen views. Oh. De persoon die deze video stuurt vindt je of heel lief of heel knap, maar zegt niet welke van de twee het is. En nu wacht op views. Het wordt tijd voor een echte baan, Quinn. Ja. Ja. Zo klinkt dat, Quinn, samen met je broer. Dus toch eventjes het plaatje bij wat we net hoorden. Wat zijn dat voor video's die jullie maken? Ja, wij maken sketchvideo's. Dat is best wel voor een jonge doelgroep. Dat zijn eigenlijk altijd gewoon grappige video's. En de bedoeling is dat mensen aan het eind van de video een lach op hun gezicht hebben. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, maar dat doen we al bijna 3-4 jaar. Ja, en ik hoorde dus 1,9 miljoen views, 1 miljoen volgers, dus het wordt heel goed bekeken. Ja. Zegt dat nieuws uit de Verenigde Staten, ik neem aan dat je dat gevolgd hebt. Wat vind je daarvan? Ja, gek genoeg snap ik het wel. Het is natuurlijk al langer dat TikTok een beetje onder vuur ligt vanwege allemaal privacy issues. En gewoon dat we gewoon niet goed weten wat er gebeurt met die data op die app. Dus ik ja, het staat er ook wel een beetje aan te komen. Het komt niet uit de lucht vallen. Mm. Dus ik ben niet verbaasd. Ja, ja. Joey Scheuffler, zoals gezegd, TikTok-expert. Leg eens uit waarom de Senaat hier... Want Quinn geeft al iets aan over de zorgen die er al waren. Maar waarom heeft de Senaat hier nu mee ingestemd? Van of verkopen of stoppen? Nou, het is tweeledig. Wat Quinn zegt, dat klopt. Er zijn zorgen in Amerika over de privacy en de data. En dat is voornamelijk natuurlijk omdat het een Chinese eigenaar heeft. Dus dat is één kant. En aan de andere kant zijn er ook zorgen over de inmenging op het platform. Dus dat er propaganda of desinformatie door China verspreid wordt via TikTok. En dat komt dan vooral omdat er steeds meer mensen TikTok gebruiken als primaire nieuwsbron. En dat zijn vooral jonge mensen ook die dat doen. En dat aantal groeit. En daar ziet Amerika een gevaar in. En dat komt ook vooral omdat je dus in Amerika als mediabedrijf moet je Amerikaans zijn. En ze zien het dus nu echt als een mediabedrijf, als een nieuwsbedrijf. Dus een krant, een tv-zender, een radiozender moet in Amerika Amerikaans zijn. Ja, en dat is TikTok niet. Ja, dat is dus ook een economische component, komt er dan bij kijken. Er komt zeker een economisch component bij kijken. En dat is ook nog eens een keer de advertentiegelden die natuurlijk in dit geval naar TikTok gaan. Een Chinees bedrijf van de origine. En niet naar Facebook of Google, wat Amerikaanse bedrijven zijn. Dus die advertentiegelden gaan uit Amerika naar een Chinees bedrijf toe. En dat zien die Amerikanen natuurlijk liever. Want in Amerika gaat nou eenmaal alles over geld. Mm-hmm, ja. Maar goed, stel ze kunnen het niet verkopen, hè, de Chinezen aan een Amerikaanse speler. Dan stopt TikTok in de Verenigde Staten? Ja, dat is wel wat er staat. Ik vermoed dat het niet zover zal komen. Want TikTok die vecht dit natuurlijk ook aan. Hè. Die gaat ook naar de rechter toe om dit aan te vechten. En dan gaat het vooral over vrijheid van meningsuiting. Wat op zich wel weer vreemd is. Dat ze dat aan een Chinees bedrijf zeggen van joh, wij moeten ons hier aan houden. Dus dat is op zich al vreemd. Maar uiteindelijk zal het dan verboden worden. Maar dat lost natuurlijk het probleem ook helemaal niet op. Want als TikTok wordt verboden, staat er aan de andere kant gewoon weer een ander social media platform op. Wat misschien nog wel enger is voor die Amerikanen dan dat ze nu van TikTok vinden. Heeft dat, Quinn, want jullie, we hoorden er net wat van, jullie maken een heel Nederlands product voor een jonge doelgroep, maar zou het voor jullie gevolgen hebben wat er in Amerika zou kunnen gebeuren? Ja, vind ik een goede vraag. Ik denk dat als ze daar echt TikTok verbieden, dat het in Nederland ook nog wel eens zover zou kunnen komen. Kijk, Amerika heeft nu gezegd, ja, we gaan het gewoon verbieden per jaar om het te verkopen. En ja, ik denk dat de Nederlandse politiek daar ook wel met een schuin oog naar kijkt. En ook wel even gaat kijken van, hey, of de Europese politiek zelfs, hey, hoe gaat dat daar, wat voor invloed gaat dat hebben bij ons? En dan, ja, als Amerika inderdaad wordt verboden, zou Europa heel snel kunnen volgen. Dat zou voor ons kunnen betekenen dat we onze platform TikTok verliezen. Ja, en dan ben je je verdienmodel al kwijt. Of verdien je er geen geld mee? Nou, er wordt wel geld mee verdiend, maar we zitten eigenlijk naast TikTok ook op YouTube Shorts en op Instagram Reels. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik YouTube Shorts een veiliger platform vind. En dat is ook het platform waar we het op dit moment beter doen dan op TikTok. Dus eigenlijk bereiden we ons al best wel lang voor op, hey, wat op TikTok het niet meer doet. En zitten we zelfs op een ander platform waar het nu beter gaat dan TikTok. Dus dat is ook wel leuk. Oké, dus jullie zijn al aan het bewegen in die zin. Want ja, die 6 miljoen mensen lammert in Nederland die TikTok gebruiken, waarvan er dus een heleboel naar Quinn en Aan kijken, ja. Moeten die zich zorgen maken? Nou, dat hebben we gevraagd aan onderzoeker informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam, Paddy Leerse. Maar eigenlijk zijn we in Europa al redelijk goed beschermd. Nou, de Digital Services Act, of DSA, is een nieuw stuk wetgeving van de Europese Unie dat het afgelopen jaar in werking is getreden. En is bedoeld om grote online platforms te reguleren. En waar eerder regulering vooral zag op privacy en gebruikersgegevens, gaat het bij de Digital Services Act vooral om inhoud, dus desinformatie, denk aan kinderbescherming of hatelijke uitingen, al die dingen die te maken hebben met wat je mag zeggen op het internet of niet. Maar het grote probleem blijft volgens Leerse dat we gewoonweg niet weten wat voor soort informatie dit soort platforms nou opslaan en waar het voor wordt gebruikt. Ondanks onze regelgeving is de Europese Commissie in februari wel een onderzoek gestart naar de vraag of TikTok Europese regels aan zijn laars loopt of niet. Nou, Joey Scheuffler, kunt u daar enigszins de vinger achter krijgen van wat slaan ze nou op, wat weten ze, TikTok, maar en misschien ook die andere platforms? Ja, nee, dat weten we dus niet. En daar moeten ze dus transparant over zijn. En daarom is dat in Europa heel goed geregeld, inderdaad, in de DSA. Daar staat eigenlijk van, laat zien dat je het goed doet. En dat is wel aan die platformen zelf om dat te doen. Maar dat dat niet altijd goed gaat, ja, dat blijkt natuurlijk ook wel. Dat is bij Facebook natuurlijk ook al eerder fout gegaan. En ze krijgen natuurlijk met enige regelmaat, krijgen deze platformen, krijgen boetes. Maar het prettige is natuurlijk wel dat het in Europa eigenlijk dus beter geregeld is dan in Amerika, want in Europa is het echt helemaal gericht op het beschermen van de consument. En in Amerika is het eigenlijk veel meer gericht op het beschermen van de economie, van het geld. Maar wat er exact gebeurt met die data, ja, dat weten we dus niet. En dat is precies waarom de Europese Commissie nu een onderzoek is gestart. Ja, het beschermen van de consument, maar ook het beschermen van, ja, hoe noem je dat? De staat, de overheid, de maatschappij, want toch ook hier bijvoorbeeld ambtenaren, die mogen er niet meer op, hè, in Nederland. Nee, en dat lijkt me ook meer dan terecht dat ambtenaren niet op hun werktelefoon niet op TikTok mogen. Net zoals dat ze dat ook eigenlijk niet op Facebook zouden moeten mogen of op YouTube. Want alles. Want kijk, social media, het is social en er gebeurt iets met je data. Dat wordt ergens opgeslagen, daar gebeurt iets mee. En zeker voor die ambtenaren natuurlijk op het moment dat jij gevoelige informatie op je telefoon hebt. Ja, het is niet uit te sluiten dat daar iets mee gebeurt. Dat dat ergens naartoe lekt via zo'n platform of op wat voor andere manier dan ook. En daarom kun je dat beter gewoon helemaal uitsluiten. Quinn, je zei al van we volgen het allemaal en we denken daar ook over na. Want als jullie een filmpje maken, denk je dan ook meteen van, oh, dit zijn allemaal data die ergens worden gevolgd en opgeslagen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet heel veel bezig met data. Als wij filmpjes maken, dan zijn wij gewoon heel erg veel bezig met, hey, wat is grappig, wat is leuk en wat gaat werken. Maar ik denk ook niet dat het aan ons is om per se heel erg bezig te zijn met wat wordt nou helemaal waar opgeslagen en hoe dan. Ik denk dat we daar gewoon met z'n allen als maatschappij goed over moeten nadenken, goed over moeten discussiëren. Wat feit is, iedereen gebruikt dat platform. Ik ben niet echt bezig met wat slaan ze op. Het ding is ook dat er onder jongeren ook een soort van, ja, het boeit me niet, cultuur heerst. Dus heel veel jongeren en ook gewoon heel veel mensen van mijn leeftijd denken, ja, iedereen weet toch al alles van me, dus ja, wat maakt het ook eigenlijk uit? En dat is iets wat ik heel erg merk in mijn generatie en soms ook wel een beetje lichtelijk zorgelijk vind. Zorgelijk, inderdaad, want het wordt toch bijgehouden. Dus stoort het je ook een beetje dan aan je omgeving? Ja, soms wel. Ja, dat is gewoon heel erg groot. Er zijn heel veel mensen die gewoon denken, ja, maar het maakt allemaal niet uit. Iedereen weet toch wel alles van me, dus laat maar. En ik heb ook niks te verbergen. Dat is een beetje een nonchalante Nederlandse instelling, maar dat is wel gewoon wat bijna alle jongeren vinden. Ja, en daar, Joy Scheuffler, maken de platforms ook gebruik van? Ja, natuurlijk. En maar het is, kijk, het vervelende is dat natuurlijk, kijk, je kunt je er geen zorgen om maken, maar als die data wordt ingezet met verkeerde intenties, dus bijvoorbeeld om de democratie te beïnvloeden of om op wat voor andere manieren ook maar mensen te beïnvloeden, ja, dan raakt het dus eigenlijk wel uiteindelijk iedereen. En dan moet iedereen er wel heel erg goed over nadenken wat er precies gebeurt. Zeker. In hoeverre gaat, want dit proces gaat nu verder in de Verenigde Staten. Er worden waarschijnlijk nog allerlei rechtszaken over gevoerd. Zal dit, Joy Scheuffler, toch invloed hebben, hè, ondanks dat we in Europa al het een en ander afgekaderd hebben? Ja, alles wat er in Amerika gebeurt heeft altijd invloed. Dus daar moet je altijd goed naar kijken. Daarnaast natuurlijk, als het wordt verkocht aan een partij, ja, wat voor partij is dat? Hè? Is dat Amazon die er misschien iets mee gaat doen? Hè? Dat er veel meer shopping op terechtkomt of dat soort dingen. En als het helemaal wordt verboden, ja, dan verandert er natuurlijk sowieso wat. Want dan een heleboel content van wat wij hier bekijken komt uit Amerika. Dus ja, dan verandert TikTok sowieso. En dan wordt het een saaier platform ook. Dus die invloed heeft het ook. En er wordt natuurlijk ook gewoon politiek op Europees niveau inderdaad gewoon gekeken van oké, wat gebeurt hier nou en het is gewoon belangrijk om te kijken van wat er gebeurt en wat de redenen vooral zijn om dit te doen. En ze lijken dus nu heel erg aan te sturen op de reden dat het gaat over nieuws, hè, dat het gebruikt wordt als nieuwsplatform. Ja, en dat is iets wat hier natuurlijk ook heel erg speelt. Dat is die desinformatie en die misinformatie. En dat is wel iets wat ingewikkeld is, omdat bepaalde nieuwsorganisaties niet aanwezig zijn op TikTok, waardoor je natuurlijk de hoeveelheid informatie die je tot je krijgt natuurlijk vaak van niet geverifieerde bronnen is. Ja. En dat wil je wel. Ja. Wanneer zijn jullie weg van TikTok, Quinn? Ja, ik ben weg van TikTok op het moment dat het heel grimmig wordt en dat er echt harde voorbeelden zijn van echt hard misbruik, want het ligt nu altijd nog super erg in het midden. En het is, ja, het is allemaal een beetje zou kunnen gebeuren. Op het moment dat het platform of wordt verboden, of er echt keiharde feiten zijn van, hey, dit is gebeurd, dit zijn concrete voorbeelden, dan zijn we wel weg van het platform. En dat zouden we ook niet heel erg vinden. Maar ik denk dat dan heel Nederland weg is van het platform. En weer, en dan zijn jullie weer ergens anders te vinden. Zoals jullie nu al inderdaad op aan het vooruitspelen zijn. Dankjewel, Quim Bezemer was dat, TikToker en Joy Scheuvler, TikTok-expert. Een kringloopwinkel, maar dan met een hele chique. In Eindhoven kun je kunstwerken kopen die eerder nog in een museum hingen. En zometeen horen we van onze verslaggever of zij nog wat pareltjes heeft ontdekt daar. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, ongelukken zorgen aan het begin van deze avondspits voor de meeste vertraging op verschillende plekken. Zoals op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Duiven is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd namelijk. Er zijn twee rijstoken dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een half uur. Eén vandaag. Lammert Moulin Rouge, het is me wat. Ja, afgelopen nacht zijn de wieken van de molen op het dak van de iconische nachtclub in Parijs naar beneden gevallen. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de schade is wel groot. Zo raakte de gevel beschadigd en de eerste drie letters van de naam die op die gevel prijkte, die zijn ook naar beneden gevallen. Moulin Rouge. Ja, het is Moulin Rouge, ja. En desondanks is iedereen wel flink geschrokken, vertelt René Roosendaal, een Nederlandse danseres bij de Moulin Rouge. Zij hoorde vannacht meteen al het trieste nieuws. Nadat het gebeurd was natuurlijk, rond een uur of kwart voor twee, net na de tweede show. Dus veel van mijn collega's waren nog rondom de Moulin Rouge. Dus toen heb ik het al gezien, gehoord, ja. Iedereen is wel aangedaan, zeg maar. Het is een heel raar gezicht natuurlijk, zo'n iconisch gebouw. En dan zonder wieken, dus ja, een beetje triest. Ja, René noemt het terecht een iconisch gebouw. Maar waarom heeft deze Parijse nachtclub nou die legendarische status? Ja, dat vroeg ik aan Rob Kemps, Parijs connoisseur en schrijver van het boek Hemel op Aarde over de begraafplaats Père Lachaise. Ja, hij geeft ons even een mini-college Moulin Rouge. Nou, om te beginnen is het echt op een iconische plek in de stad. Het is in de wijk Pigalle. Het is een beetje een sleazy wijk. En het grenst aan Montmartre, wat natuurlijk echt de volkswijk was vroeger. En daarom is de Moulin Rouge ook ontstaan door een paar slimme zakenlieden. Die dachten, we willen ook mensen met geld, willen we ook deze wijk intrekken. En die hebben toen een club gesticht in het jaar waarin ook de Eiffeltoren is gebouwd, in 1889. En ja, dat groeide eigenlijk uit tot een, ja, tot het iconische theater, wat het eigenlijk tot aan vandaag de dag nog steeds is. Ja, van de lange benen en de onderbroeken met de stroken en die wapperende rokken natuurlijk. Oh, ik krijg meteen zin om naar Parijs te gaan. Ja, anders ik wel. Ja, de Moulin Rouge staat inderdaad vooral bekend om die kan-kan-danseressen, waar René er dus nu één van is. Maar het is een plek waar veel meer belangrijke dingen zijn gebeurd op cultureel vlak, legt Kemps uit. De schrijfster Colette bijvoorbeeld, die kuste daar op het podium tijdens een voorstelling voor het eerst met een vrouw. Dat was ook sensationeel. Dus er is daar veel meer gebeurd, ook op politiek gebied. Rafael Padilla, dat was een zwarte man. En die was rond het jaar 1900, trad hij op met als een clownsact, met een duo, met een clown uit Manchester. Dat werd de eerste zwarte superster. Dus ja, en wat ik dan leuk vind, de tekstdichter Jacques Prévert en de zanger Boris Vian, die woonden achter de Moulin Rouge. En op hun dakterras kwamen die wieken uit. Dus als je ziet hoeveel iconische, belangrijke dingen daar gebeurd zijn op een paar vierkante meter in de jaren 80. Aznavour, Charles Trenet, maar ook Dean Martin, Frank Sinatra. Ze stonden daar gewoon allemaal. Ja, en alsof dat allemaal nog niet genoeg is, vertelt Rob en passant ook nog even dat de Moulin Rouge ontworpen is door Eduard Niermans, een Nederlandse architect uit Enschede. Ja, een architect uit Enschede, ja, die kwam naar Parijs in de Belle Époque rond 1883. En Parijs was toen wel echt, voor mij nu nog steeds, maar toen voor de hele wereld, wel echt het centrum van de wereld met hun impressionistische kunstenaars en die wereldtentoonstelling en zo. Dus ja, daar moest je zijn. En een van de meest iconische gebouwen, ja, misschien wel ter wereld, is toch een heel klein beetje van ons. En ik vind dat wij daar eigenlijk, ja, te weinig trots op zijn. Nou, bij deze heeft hij dat dan een beetje goed gemaakt, Rob. Inderdaad, ja. En ook al moet de club het vandaag dan voor het eerst in 135 jaar zonder wieken doen, dat doet niets af aan de geschiedenis. Het is een iconische plek. Het is ook nu ook, ja, dat is altijd een beetje tweeledig, ook een ontzettend toeristische plek. Maar ik vind wel, als je daar nu nog bent, ja, dan voel je wel, vind ik, dat die kunstenaars daar vroeger hè, en Colette en ook bijvoorbeeld Miss Tanguette, een beetje de grondlegger. Dus die wordt gezien als de moeder van Edith Piaf, die we allemaal nog kennen. Nou, die heeft ook weer daar gedebuteerd. Dus je zou kunnen zeggen dat misschien het echte chanson zoals wij het kennen, daar is ontstaan. Ja, we kunnen er nog een uur over lullen. Ja. We moeten helaas door, Rob. Maar nog even terug naar Moulin Rouge danseres René. Wanneer zullen de wieken weer gaan draaien? Ja, ik weet niet, hoe lang dat gaat duren. Maar vanavond zijn we gewoon weer open. Er zijn 1700 mensen die komen. We doen gewoon weer twee shows. Ja, de show gaat gewoon door. De show gaat gewoon. De depots van Nederlandse musea puilen uit. Miljoenen kunstwerken zullen nooit het daglicht gaan zien. En als het te gortig wordt, dan wordt kunst afgestoten en komt terecht bij de stichting Onterfd Goed in Eindhoven. Voor maximaal €500 worden werken dan verkocht aan het grote publiek. Onterfd Goed gaat verhuizen en werkt met man en macht om volgende week weer open te kunnen. Onze verslaggever Laura Kors die hield het personeel toch even van het werk. Dat gebeurt ook. Daar waren planken. Oh, nee. U hoort aan het geluidsschil. Ja, het zit goed. Het is geen kunst. Nee, dit zijn planken. Ja. We zitten maar druk mee. Ja. Is dat leuk? Ja, nog wel. Nog wel? Ja, gewoon druk bezig. Het is allemaal heel precies, heel zoveel werk. Want zet je iets verkeerd terug, dan vind je me terug. Dat is de grootste uitdaging. Het moet precies op de goede standplaats komen staan. Anders vinden we het nooit meer terug. Ja, daar liggen collega's wel wakker van. Oh, ja. Ja? Ja, ja. Ja, dat is een dingetje. Jolande Otte, directeur van de stichting Onterfd Goed. Hoeveel kunst staat er in de depots in Nederland? Miljoenen en miljoenen en miljoenen. En daarvan is dat is het getal wat altijd de ronde doet, ongeveer 1% zichtbaar voor het publiek. Ja, denk echt aan in de orde van 60 tot 70 miljoen objecten in Nederlandse musea. En dan hebben we het niet alleen over schilderijen, maar ook over weefgetouwen, paperclips, brandweerauto's. En hoeveel daarvan staat hier bij Onterfd Goed? 4.500. Topje van de ijsbeer. Ja. Alles wat we hier staan komt uit twee bronnen. De belangrijkste voor ons is collecties die ooit met publiek geld zijn aangekocht. Dus denk aan musea, gemeentes, ziekenhuizen, grote instellingen. Kunstuitlenen die gebruiken belastinggeld om collecties aan te kopen. Maar zoals je thuis ook op een gegeven moment zit de boekenkast vol en dan wordt het er eentje erin, eentje eruit. Nou, zo werkt het bij musea ook. De tweede bron is overleden kunstenaars. Of kunstenaars die van een villa van 800 vierkante meter verhuizen naar een studiootje van 80 vierkante meter. Met als gevolg dat er soms kinderen komen die zeggen: we hebben nog 1000 werken van pa staan. Ja, om dat soort aantallen gaat het echt. 1000 werken? Ja. Heeft dat nog waarde dan ook? Dat hangt van jouw definitie van waarde af. Geld, knijterharde poen. Nee. Ik moet even een rolcontainer tot een nok toegevuld met schilderijen even langs. 1, 2, 3. Ik zie er zo 20, 30 staan. Ja, dus er zijn nog 20 leeg vandaag. Dan mogen de heren pas naar huis. Dan mogen dan alle verloven zijn ingetrokken. Ja. Even kijken. Lopen verder langs de rekken. Oh, misschien is het een museum die iets kwijt wil. Nee, dit is een van de bouwers die iets kwijt wil. Mag ik u iets vragen? Ja, zeg het maar. Wat bent u aan het doen? Want het zijn volgens mij lege, lege lijsten. Ja, ik hoorde wat geklater. Ik denk, dat gaat er wel heel wild aan toe. Ja, het is een heel simpel werkje. Maar ik ben altijd tekenleraar geweest en leraar kunstgeschiedenis. En ik ben al weet ik hoe lang met pensioen. Dat beschouw ik als mijn rustdag, een dag hier. Lege lijsten. U als kenner, wat vindt u van de kwaliteit van de werken? Heel gevarieerd, natuurlijk. Hè. Er zijn dingen bij die ik niet in mijn verzameling zou willen hebben. En er zijn heel veel die ik wel in de loop der tijd ook aangeschaft heb. Want ik heb zelf ook een collectie. En er zijn er inmiddels ruim 1000. U heeft 1000 schilderijen thuis? Ja, vooral prenten. Wat ik zelf gemaakt heb, heb ik nog niet geteld. Maar dat is ook zoiets. Denkt u wel eens over na, want u heeft zoveel kunstwerken, dat stel je voor, u bent er ooit niet meer op een dag. Dat iemand, wat u nu doet, dat iemand dat met uw huis min of meer ook moet doen. Ja, want een van mijn zoons die zei laatst ook: wat moet er met al die kunst gebeuren als jij er niet meer bent? Zeg, allemaal voor jullie. Zoek het maar uit. Maar dan moet er wel een verhuiswagentje komen, ja. Dus dat is zoveel. Dus als Godfried Bomans zei, waar je veel van houdt, moet je veel van in huis hebben. Nou, dat klopt bij mij wel, hoor. En zelf had hij een hele dikke vrouw. Daardoor zei hij dat. Het mooie van Onterfd Goed is dat de collectie zo breed is. Er zit rijp en groen. Er zitten hele goede bekende kunstenaars tussen. Jeroen Krabbe zit er tussen. Kunnen we die gaan zoeken? Nee, nu even niet. Midden in de verhuizing. Een Jeroen Krabbe, een echte, voor 500 euro. Dat denk ik wel. Ik weet niet of het een zeefdruk is of een uniek werk. Weet ik niet uit mijn hoofd. En bij welk museum is de Jeroen Krabbe afgestoten dan? Hij komt van de gemeente Zwolle. Dus van een gemeentelijke collectie. Ja. Wat zijn veel gehoorde reacties als mensen hier komen, klanten? Nou, de meest gehoorde reactie is, waarom wist ik dit niet eerder? Mensen raken ook helemaal overprikkeld na anderhalf uur. Ze zeggen, ik zie het niet meer. Zoveel. En als mensen erachter komen dat ergens wij allemaal als belastingbetaler ook al een deel van deze kunst hebben meehelpen betalen. In feite is het al een stukje van jou en mij, maar dat is ook zo. Maar ook hier moet er toch nog een paar honderd euro voor worden neergeteld. Ja, maar als je kijkt aan de achterkant van de schilderij staat er wel 3000 gulden achterop. En dan kost het bij ons 150 euro. Dus wat nodig is voor kunst, is dat als kunst onder de mensen moet komen, moet het wel betaalbaar zijn. En dat kan via Onterfd Goed. Een verslag was dat vanuit Eindhoven van Laura Kors. Zometeen ook over de aanpak van de mestcrisis zijn de formerende partijen het niet eens. Kamerleden zijn nu in debat over het jongste plan van minister Adema. Joost Vullings kijkt mee. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kees van Klomp. Alex Kroes gaat per direct weer aan de slag bij Ajax. Dit keer als technisch directeur. Hij werd begin deze maand als algemeen directeur geschorst, omdat hij een week voordat zijn aanstelling bekend werd 17.000 Ajax-aandelen had gekocht. Daarmee handelde hij met voorkennis. Kroes zegt dat hij blij is dat er een oplossing is gevonden. Het hoogste gerechtshof in New York heeft het vonnis geschrapt in de verkrachtingszaak tegen filmproducent Harvey Weinstein. Het hof vindt dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen, omdat er ook vrouwen getuigden die niet direct met de zaak te maken hadden. Weinstein blijft wel vastzitten. In een andere verkrachtingszaak kreeg hij al 16 jaar cel. Na een lange tijd van onrust en bendegeweld in Haiti treedt premier Henri nu af. Hij kwam in 2021 aan de macht na de moord op president Moïse. Henri beloofde snel nieuwe verkiezingen, maar stelde die steeds uit. Begin vorige maand nam de onrust toe. Bendes namen delen van steden over en eisten het vertrek van Henri. En bij de nationale bijentelling vorige week zijn vooral bijen gespot die goed tegen kou, regen en harde wind kunnen. In totaal werden ruim 40.000 bijen, hommels en zweefvliegen geteld. De honingbij zat er het vaakst tussen. Die warmen sneller op omdat ze met tienduizenden tegelijk in een bijenvolk zitten. En kunnen dus beter tegen het regenachtige weer van de laatste tijd. Dat die andere bijen zich verstopt hebben, dat begrijp ik heel goed. Roosmarijn, wij probeerden jou net om te kopen om wat beter weer op de zaterdag te krijgen. Je bent onvermurbaar. Nee, dat gaat er helaas niet in zitten. Ja. De enige goede boodschap die ik nog wel heb is dat het geleidelijk wel wat warmer gaat worden. En dat gaan we morgen ook al werken. Dan is de maximumtemperatuur 10 tot 13 graden. Vandaag werd het maar net aan 10 graden. En het begint inmiddels vanuit het westen ook weer te regenen. Dus dat kille, klamme, regenachtige weer zijn we voorlopig nog niet vanaf. Bij was, zou ik heel diep wegkruipen. Ik zou als ik een bij was inderdaad ook heel goed in mijn holletje kruipen. Want morgen is ook een dag om niet echt over naar huis te schrijven. Vooral in het zuiden en oosten van het land. Veel bewolking, enige tijd wat regen. In de loop van de dag wordt het wel wat droger. En in het noorden en in het uiterste zuidoosten meeste ruimte voor de zon. En daar dan dus de hoogste temperaturen, zo'n 13 graden. Op Koningsdag wel dus ook van tijd tot tijd regen. Vanuit het zuiden trekken buien over. Wel dus ietsje warmer met maximumtemperaturen van zo'n 17 graden. En die trend zet zich door de dagen daarna. En dan gaan we voorzichtig aan naar 20 of misschien zelfs wel 23 graden kijken. Nou, heel fijn. Dankjewel. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, vooral pechgevallen en ongelukken zorgen voor behoorlijk wat vertraging. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Den Bosch. Daar is bij Boksel een vrachtwagen gestrand met pech. De as is zelfs gebroken daarvan. Dat gaat even duren om die te bergen. De rechterrijstrook is dicht en tot 6 uur gaat dat zeker vertraging opleveren. Op dit moment was dat een half uur. Verder de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat ook een auto met pech. Dit kost je daar een kwartier extra. De A12 dan, Utrecht richting de Duitse grens. Bij Duiven is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Hou rekening met 3 kwartier oponthoud. En tenslotte nog de A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij knooppunt Deil zijn ook bergingswerkzaamheden na aanleiding van de eerder ongeluk. De weg is zelfs helemaal dicht. Verkeer kan er wel langs over de vluchtstrook, maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Nederlandse boeren staan tot hun kin in de mest. De Tweede Kamer praat er vandaag over, want duizenden boeren dreigen failliet te gaan als er niet heel snel een oplossing wordt gevonden. Lammert, hoe is Nederland in die mestcrisis terechtgekomen? Ja, dat heeft alles te maken met het verdwijnen van de derogatie. Dat is de uitzonderingspositie die Nederland jarenlang heeft gehad. En daardoor mochten Nederlandse boeren meer mest uitrijden. Nu de afbouw van de derogatie begonnen is, zitten veel boeren dus met te veel mest. Die moeten ze tegen een heel hoge prijs laten afvoeren. Of ze moeten minder koeien gaan houden. En veel bedrijven zullen dat niet overleven. Onze verslaggever was 2 weken geleden bij melkveehouder Niels Wassenaar. Die uitlegde wat het voor hem als boer betekent als hij minder mest mag uitrijden op zijn land en dus meer moet afvoeren. Normaal gesproken brengen die mest naar akkerbouwers of naar bedrijven die veel grasland en wat minder dieren hebben. Dus die hebben dan nog ruimte om wat mest aan te voeren. Nou, nu moet er zoveel extra mest afgevoerd worden, met name door de melkveehouderij, dat daar gewoon helemaal geen ruimte voor is. Brussel zegt, daar moeten jullie aan voldoen. Dus die zeggen eigenlijk van, ja, ga je koeien maar opruimen. Dus, maar als ik nu 25 koeien opruim, dan is het voor mij klaar. Dat is het einde oefening. Terwijl de kosten van dit bedrijf, zeg maar, qua land en gebouwen, afschrijvingskosten, die blijven hetzelfde. Dus dat is niet vol te houden, dat is klaar dan. Ja, want nu de Tweede Kamer is verdeeld over wat er nu moet gebeuren. Geldt ook voor de formerende partijen. Dus Joost Vullings in Den Haag, dag Joost. Ja, goedemiddag. Belangrijk debat vanmiddag. Ja, het is een belangrijk debat voor de boeren. We hoorden het net, die kunnen hun mest niet kwijt. Dus ja, die zijn op zoek naar een oplossing. Het is een belangrijke dag voor Piet Adema, de minister van Landbouw, die een plan heeft en daar hoop steun voor te krijgen. En het is ook wel een belangrijke dag voor de formatie, want we letten natuurlijk wel bijzonder ook op de formerende partijen. Zitten die ongeveer een beetje op één lijn? En ja, kunnen we hoop hebben dat zij met z'n vieren eruit zullen komen uiteindelijk? Nou, vanuitgaande, hè? Dat ze eruit komen en ja, dat ze gaan regeren. Okay, ja. Dat hangt er sowieso bij. Dat is de disclaimer die we sowieso hebben. Laten we van die vier partijen dan eens kijken naar de partij die is ontstaan op de golven van boerenprotesten. BBB verzet zich tegen een aanpak die moet zorgen voor minder mest. Ja, zeker. De partij zegt wel van ja, er is een mestcrisis, hè, want die boeren kunnen hun mest niet kwijt. Maar oplossing als opkopen, dat ziet de partij niet zitten. Zegt ja, natuurlijk verloop als boeren stoppen, dat is prima. Maar verder eigenlijk helemaal niks. Ze zegt ja, we moeten gewoon een beetje de regels anders doen. We hebben de Europese regels zelf te streng geïnterpreteerd, zegt BBB. De overtollige mest op dit moment, daar moeten we maar even opslaan in bijvoorbeeld grote plastic zakken op het land. En we moeten gewoon terug naar Brussel met de vuist op tafel slaan. En BBB is ervan overtuigd dat dan Nederland toch weer die uitzonderingspositie kan krijgen. Maar dat is toch niet realistisch? Nee, kijk, het is natuurlijk ook zo dat minister Adema die zegt, ja, je wil niet weten hoe vaak ik in Brussel ben geweest, het geprobeerd heb om de uitzonderingspositie voor Nederland te houden, maar iedere keer mijn neus gestoten. En ook de onderhandelende partijen VVD en NSC zeggen dat eigenlijk om een uitzondering vragen in Brussel een afgesloten weg is. En dit is de reactie van Caroline van der Plas van BBB erop. Ja, maar jongens, we knokken toch hier voor onze boeren. Alles wordt hier gestuurd op reductie van de veestapel. Dat zie je in alle documenten, alles stuurt op reductie van de veestapel. Omdat op het lange termijn misschien nodig is. Waarom? Als wij goed voedsel maken, betaalbaar voedsel, best beschikbaar voedsel. We moeten als Europa en als Nederland onze strategische voorraad op orde hebben. Voedsel is daar één van. En als we dat hier allemaal gaan afbouwen, Nederland is niet de enige. Ook in andere landen zijn er maatregelen getroffen waardoor boeren gewoon gaan stoppen, er geen zin meer in hebben of het niet meer kunnen bolwerken. Dan hebben we als Europa gewoon straks een groot probleem met onze voedselstrategie. Ja, dat is Van der Plas. Nou heeft BBB wel ook een plan. Ik hoor mestzakken, ik hoor opslagtanks. Ja. Wat is dat voor plan? Nou ja, dat is eigenlijk gewoon de overtollige mest. Die sla je op plekken waar het kan. Dus tanks en desnoods van die hele grote zakken waar je het in stopt. Maar daarvan zegt iedereen, de vriend en vijand in de Kamer tegen BBB, ja, maar dan is die mest niet weg. Dat zit dan in een witte plastic zak. Maar je vroeg of laat moet je er wat mee. Dus dat wordt niet echt als een oplossing gezien. Ja, de meeste partijen die neigen toch naar het plan van LTO, de minister en de jonge boeren. En iedereen zou wel graag willen dat we die uitzonderingspositie terug hebben. Bijvoorbeeld ook Eline Verder van het CDA zou dat heel fijn vinden. Maar die denkt dat op dit moment dat terugkrijgen gewoon echt geen optie is. Daarom staat ze achter het plan van de minister. Want dat voorkomt in ieder geval dat boeren hun bedrijf kwijt gaan raken. En verder vindt ze het plan van BBB dus niet haalbaar. En ze zit nogal, ja, Eline Verder zit best wel emotioneel in het debat. Want ze heeft zelf ook een bedrijf met koeien. Ik kon het eigenlijk even een beetje niet meer aan. Want ik hoor de heer Pierik spreken over dat het psychische leed bij de boeren hem het allermeeste raakt. En ik zit ondertussen te luisteren naar zijn verhaal. Dat is een technocratisch verhaal. En ik heb het plan gelezen wat de BBB ons heeft beloofd. Het reddingsplan, en dat bestaat uit mestzakken en Brussel. Ik heb afgelopen week mijn koeien naar buiten gedaan en mijn man en ik hebben elkaar vastgepakt en gedacht, dit is misschien wel de laatste keer dat we het doen. Wat heb ik aan een mestzak als ik elke dag mijn boerderij stukje bij beetje stuk zie gaan? Ja, politiek en persoonlijk ligt hier heel dicht bij elkaar. Zeker. Maar Joost, BBB houdt blijkbaar poot stijf. Hè? Dat zag ik ook wel vanmiddag, de stukjes die ik zag van het debat. Maar ja, het kabinet en ook VVD en NSC, die zitten aan de formatietafel. Die vinden toch dat er echt iets moet gebeuren, namelijk minder vee. Kijk, er is uiteindelijk wel een kamermeerderheid voor minder vee. Maar ja, uiteindelijk is het toch de bedoeling dat er een nieuw kabinet komt. En dan zou je nog, als ik optimistisch ben, Suzanne, zou ik dan kunnen zeggen, uiteindelijk is er ook een kamermeerderheid om naar Brussel te gaan. Want NSC en CDA en VVD, die willen ook wel naar Brussel. Maar die zeggen, ja, maar dan moet je eerst gewoon echt met een heel goed plan in Brussel aankomen. Dat je echt zelf wat doet. En wat de BBB eigenlijk wil, gewoon naar Brussel gaan. Eigenlijk zeggen, jullie zijn helemaal krankjoren, maar geef ons onze uitzonderingspositie terug. Ja, daarvan zeggen ze, dat is zo verschrikkelijk kansloos. Dat gaat gewoon never, nooit niet gebeuren. Dus in zekere zin, er is een kamermeerderheid die zegt, ja, Brussel zou ons moeten helpen, want de gevolgen hier zijn anders niet te overzien. Maar daar moeten we zelf ook wel leveren. Ja, en die stap is BBB niet bereid te doen. Maar ja, BBB die heeft gewoon een achterban, de boerenachterban, maar ook wel de meeste radicalen die gewoon helemaal geen zin in hebben dat het anders moet, die gewoon willen doorgaan op de ingeslagen weg. Ja, PVV, wat vinden die ervan? Want die heb ik je nog niet horen noemen. Nou ja, dat is gek genoeg, werd die partij een beetje genegeerd tijdens het debat. Ja, mevrouw Nijven was aan het woord. Die denkt, nou, er komen wel interrupties. Mensen willen ook weten wat ze van het BBB-plan vindt. Nou, die vragen kwamen allemaal niet, maar zij zit meer in de BBB-hoek dan in de VVD- en NSC-hoek. Dus in die zin kan je zeggen dat het 2-2 is in de formatie. Dus dat kan nog heel spannend worden. Ja, precies. Want dit is dan, denk ik, een van die probleemdossiers waar het op kan hangen. Ja, want dit is een dossier dat gewoon lastig is, wie er ook zit. Maar dit is nou precies zo'n dossier waar één partij heel veel waarde aan hecht en echt wil scoren. Hè? Waar Geert Wilders op migratie echt met een paar stevige punten wil komen. En wil Caroline van der Plas van BBB natuurlijk echt iets binnenhalen voor haar boerenachterban. En dat maakt het lastig. Ik denk dat de andere partijen haar dat wel gunnen. Maar ja, VVD en NSC zeggen niet zozeer van, we gunnen jullie het niet. Maar wat jullie willen, dat kan gewoon echt niet. Ze vinden het eigenlijk gewoon luchtfietserij wat BBB wil. Ja, maar goed, ze hebben nu even tijd om erover na te denken. Neem ik aan, want straks gaan ze er 2 weken uit. Wat maak nou, je 2 weken, ja. Ja, nou ja, goed, ze gaan natuurlijk wachten op dat de doorrekening terug is. Mm-hmm. En daarna, dan moet het allemaal heel snel in elkaar vallen, wel, de puzzelstukken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En uiteindelijk moet je dan ligt daar uiteindelijk een soort, dan ligt het op tafel en dan moet iedereen ja of nee zeggen. En dan moeten ze kijken of iedereen tevreden is. En dat geldt voor Caroline van der Plas heel erg op het landbouwterrein. Geert Wilders op de migratie en VVD en NSC die letten meer op de financiën en goed bestuur en dat soort thema's. Ja, en als we nog even teruggaan naar mest en boeren. Want straks natuurlijk verkiezingen in Europa. Daar worden natuurlijk ook hele belangrijke beslissingen genomen. Misschien nog wel belangrijker dan wat er nu in Den Haag gebeurt. Wat verwachten de boeren daar nog van, denk je? Ja, kijk, sommige boerenorganisaties verwachten daar wat van. Maar toen ik Pieter Grimwis van de ChristenUnie hoorde, die maakte daar een analyse over. Toen dacht ik, oei, dat ziet er eigenlijk niet zo goed uit voor de boeren. Hij zei, kijk, bij de huidige commissie, die hebben het gewoon zo gehad met Nederland. Terwijl op zich is het best redelijk om nog een uitzonderingspositie te vragen. Gezien, nou ja, dat we zandgrond hebben, ik zal het niet helemaal uitleggen, maar dat is niet eens zo gek dat we dat willen. Maar we hebben het gewoon zo verbruikt door jarenlang gewoon onze eigen gang te gaan en niet te luisteren naar Brussel. Maar hij zegt, ja, dan komt er straks een rechtse commissie. Ja, die komt er. En die commissie zal meer hebben met boeren. Maar in die commissie zitten ook Polen en Hongaren en Slowakije. En die zijn ook heel erg voor boeren, maar voor hun eigen boeren. Dus die denken, ja, laat de Nederlandse landbouw maar letterlijk in de stront zakken. En iedere koe die hier weg moet, die kan in Polen, zo moet zeggen, weer aan de slag. Kortom, ja, dan krijg je gewoon het eigen belang van landen. Mm-hmm. Dus het idee dat een rechtse commissie meer clementie zou hebben met Nederlandse boeren, ja, daar rekent in ieder geval Pieter Grimwis van de ChristenUnie niet op. Oké. Okay. Joost, je blijft het volgen daar in Den Haag, dat debat. Het is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Joost Vullings, dankjewel. Feit of fictie? Dat gaat over het eigen risico. Ja, ook een van de belangrijke punten in deze formatie. Het ging er ook over in de podcast De Spindokters van NPO Radio 1. En politicoloog Julia Wouters heeft namelijk wel een idee over wat er met dat eigen risico moet gebeuren. Dat we bijvoorbeeld zeggen, oké, de eigen risico's gaven we niet af, maar wel voor chronisch zieken. Die krijgen een lager eigen risico. Of dat je zoiets doet, dat je de oneerlijkheid... Dat is gewoon heel erg goed te managen, dat kan. Oké, goed te managen, dat kan. Dat is interessant. Over dat managen, daar komen we zo meteen op terug. Zijn er ook cijfers over het aantal chronisch zieken in Nederland? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, Marcel Canois heeft die voor ons opgezocht, maar die is wel voorzichtig. De vraag is, wat zijn chronisch zieken? Als je kijkt naar de definitie die er gegeven wordt, dan zijn ruim 60% van alle Nederlanders chronisch ziek. Chronisch ziek betekent dat je een aandoening hebt die in beginsel niet te genezen is. Maar dat betekent dus dat astma ook een chronische ziekte is. Ook al heb je heel weinig klachten van astma en maak je heel weinig zorgkosten. En dat betekent dus dat als je al die mensen meeneemt, dat je niet iets heel anders doet dan het eigen risico voor iedereen afschaffen. Want dan heb je al 60% van de hele bevolking. 60% chronisch ziek. Ja, maar of we daar echt per se van uit moeten gaan, dat is dus maar de vraag. De collega van Canois, hoogleraar gezondheidseconomie Xander Koolman, zegt van niet. Een deel van die 60% maakt niet elk jaar heel veel zorgkosten. En dat betekent dat zij niet sowieso vastzitten aan die €385. En ik neem aan dat daar dit voorstel over ging. Hè? Dus over mensen die chronisch ziek zijn op een manier dat ze ook elk jaar, voor heel veel jaar achter elkaar, toch vastzitten aan die €385 eigen risico. Maar het lijkt me heel moeilijk om te bepalen of iemand in aanmerking dan komt voor zo'n regeling. Ja, dat is het ook, zegt Martin Buijzen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Het lijkt hem ook niet eenvoudig om te definiëren wanneer iemand chronisch ziek is en wat nou precies een chronische ziekte is. Moet dat een verklaring zijn van een arts dat iemand chronisch ziek is? Als je diabetes hebt, dan is het duidelijk. Je bent voortdurend aangewezen op insuline, bijvoorbeeld. Als je astma hebt, zal het ook wel duidelijk zijn. Maar als je een allergie hebt, bijvoorbeeld, waar je alleen in het voorjaar last van hebt, ben je dan chronisch ziek of niet? Dat lijkt mij een puntje. Maar stel nou dat het lukt. Hè? Die groep hoeft dan geen eigen risico meer te betalen. Dan heb je nog wel de kosten. Waar moet het geld dan voor behandelingen vandaan komen? Nou ja, linksom of rechtsom, volgens Buijzen nog steeds van onszelf. Omdat de zorg betaald wordt uit die premies, zal dus de zorgpremie omhoog moeten gaan. Dat is een gegeven. De vraag is dan een beetje, hoezeer gaan dan die premies stijgen? Als grosso modo chronisch zieken niet langer een eigen risico hoeven te betalen, maar hun premies gaan niet te min omhoog, dan is het een beetje de vraag of ze nou uiteindelijk minder aan hun zorg betalen of meer. Het hangt er een beetje vanaf hoe dat uitpakt op de hoogte van de premies. Ja, Xander Koolman die heeft de cijfers van die premies. Hij laat weten dat de zorgpremie voor alle ruim 14 miljoen volwassen Nederlanders dan met ongeveer €150 per jaar omhoog moet. Gaan we terug naar die uitspraak van Julia Wouters van Spindokters. Kan het eigen risico voor alleen chronisch zieken worden afgeschaft? We vroegen het aan Koolman. Dat kan, ja. En je kunt voor bepaalde groepen het eigen risico kwijtschelden, dat mag nu al in de wet. Ja, dat kan dus, maar Julia Wouters zei ook nog eens erbij dat het ook goed te managen is. En dat leggen we nog even voor aan Martin Buijzen. Nee, dat is te gemakkelijk gezegd. Dat zal zo eenvoudig niet wezen. Het is moeilijk te definiëren wat een chronische ziekte is, wanneer iemand chronisch ziek is. Het is echt koffiedik kijken en eenvoudig te managen is het beslist niet. Nee, al met al kan de overheid het eigen risico voor chronisch zieken dus zeker afschaffen. Dat is een feit, alleen is het enorm lastig om te bepalen wanneer iemand chronisch ziek is. Dus makkelijk te managen, nee, dat is echt fictie. Verkeer naar Erik. Ja, flinke file die opvalt nu op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Spijkenisse rijdt het langzaam over 14 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. Het aantal mensen dat langdurig uitvalt door stress op het werk, dat stijgt, waarschuwen bedrijfsartsen. Naar verwachting neemt de werkdruk de komende jaren alleen maar toe. Veel mensen liggen wakker door drukte op het werk of door de druk van het werk op hun leven. Dat stelt het 1 Vandaag opiniepanel vast. Meer dan genoeg werk dus voor de burn-out-begeleiders, de antistresscoaches en de mindfulness-trainingen. Maar ja, voorkomen dat mensen uitvallen door de stress, het blijkt lastig. Joyce Boverhuis van het opiniepanel is hier. Dag Joyce. Hoi. En we spreken ook met Hilde Lichtenberg van Versterk Je Werk. Mevrouw Lichtenberg, goedemiddag. Hoi. Mensen kunnen uit zichzelf het werk niet meer aan, mevrouw Lichtenberg. Elke werknemer een coach en een cursus. Oh, dat gaat wel ver, toch? Laten we vooral uitgaan van het positieve en lekker ons best doen op de werkvloer en thuis. Nee, dat denk ik niet. Maar nee. Mensen veel mensen moeten daarbij geholpen worden. Straks ga ik u vragen hoe u dat doet. Eerst naar Joyce. Joyce, jullie ondervroegen bijna 7000 mensen in loondienst. Jullie stuiten op veel stress. Ja, dus waarschijnlijk ook wel herkenbaar bij mensen die nu in de auto zitten of thuis. Want maar liefst de helft van de werknemers vertelt wel eens wakker te liggen van het werk. Nog vaker zeggen mensen wel eens ja op een verzoek waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En een ruime meerderheid leest werkberichten, ook als ze vrij zijn. Ja, de een kan misschien beter natuurlijk omgaan met de druk dan de ander. Maar een meerderheid vindt ook dat stress wel prettig is, zo zegt iemand. Ik vind mijn werk leuker als de druk hoog ligt dan wanneer er weinig activiteit is. Ja, juist de uitdaging maakt het leuk, al moet het natuurlijk niet continu stress zijn. Nee, maar je hoort inderdaad wel eens van mensen die bored-out zijn. Hè? Ja, die te weinig doen en daar wel stress van hebben. Ja, goed. Maar waar ligt dan de grens? En wanneer is stress, hè, dat is een tijdje lang, oké, en prima, het houdt je aan de gang, maar op een gegeven moment is het niet meer leuk. Nee, ja, nou, soms leggen mensen zich zo'n hoge druk op dat bijvoorbeeld hun privéleven eronder leidt. Een derde zegt, ik vind het zo belangrijk om te presteren, ook al gaat het ten koste van mijn werk-privébalans. En 1 op de 10 werknemers zegt, ik ervaar dagelijks veel stress. En bij jongeren speelt het helemaal. Daar geeft 1 op de 5 aan dag in dag uit veel stress van het werk te hebben. Ja, ze staan natuurlijk ook nog vaak aan het begin van hun carrière. En iemand vertelt over die druk. Goed zijn in je werk wordt als noodzakelijk gezien om te slagen in het leven. Het voelt als falen als je niet kan meekomen. Zo, hoort u dat ook wel eens, mevrouw Lichtenberg? Ik faal. Niet zozeer in die woorden over werk alleen. Dan is het meer het gevoel over alles bij elkaar. En ik denk ook dat dat het eerste vraagstuk direct zou kunnen zijn van, is het wel werkstress? Want langzaamaan hebben we natuurlijk allemaal heel veel druk op ons. Ook vanuit de sociale hoek en vanuit de zorgen financieel en mantelzorg. En een rijtje te noemen. Ja, en dan benoemen we het als werkstress. Maar is het dan echt het werk wat alle stress oplevert? Of is dat, valt daar net de laatste druppel waardoor de emmer overloopt? Mm-hmm, ja, dat het gewoon het leven is, alles wat bij elkaar komt. Is dat voor u nog van belang als u mensen begeleidt, om te weten waar het vandaan komt? Ja, dat is bij ons eigenlijk de eerste vragen die gesteld worden, van wat speelt er dan allemaal? En als mensen thuis zitten om reden van een burn-out, dan is het niet alleen maar werk. Dat is zelden het geval. Er zijn altijd meer dingen waardoor het in één keer echt veel te veel ballen zijn die in de lucht moeten blijven. Dus dat is bij ons, daar begint het. Ja, ja, dus wat is er allemaal aan de hand? Mm-hmm. En ja. Joyce noemt ook de jongeren die aan het begin van hun carrière staan. Die denken, er wordt heel veel van me verwacht. Maar die tegelijkertijd een huis zoeken, een gezin moeten stichten. Ja. Dat komt u ook tegen? Ja. Ik had toevallig vanmiddag met een jongere kandidaat het erover dat ik dus nu in de radio-uitzending zou komen. En die zei ook van ja, de mensen die net zo oud zijn als ik ben, die zitten halverwege de 20. Die zijn in coronatijd gestart met hun carrière. Dat was natuurlijk niet de fijnste start om collega's te leren kennen, want iedereen werkte thuis. Dus als je vragen had, stelde je maar niet. Want ja, wanneer dan? En dat was ook de tijd waar werd gezegd, ja, je studielening is geen lening meer. Het is gewoon een schuld. Dus je moet ook gewoon financieel meer voor elkaar krijgen. Die hebben echt wel meer dan alleen het werken. Waar ze zich druk om maken. Laat staan dat er dan ook nog zoiets is als sociale druk en heel veel schermtijd. En je moet vooral de leukste zijn op het terras met je wijntje. En, Inderdaad. Dan is het inderdaad kijken wat u met deze mensen kunt doen. Onze collega Esther die was gisteren aanwezig bij een trainingssessie die u deed. En heeft daar met een paar mensen gesproken. Toen ben ik er 2 jaar uit geweest, daarna weer begonnen. Maar eigenlijk een beetje in dezelfde valkuilen. Weer getrapt. Ik heb een tijdje tegen overspanheid ook al aangezeten. En ja, dat merk je aan heel slecht slapen, niet meer tot rust komen. Gewoon je hoofd die maar door blijft malen. En op een gegeven moment dan red je het niet meer. Nou, ik denk voor heel veel mensen herkenbaar, Hilde Lichtenberg. En wat doet u dan met deze mensen? Hoe trekt u ze uit de burn-out? Het is niet zo dat bij ons alle kandidaten met een burn-out thuis zitten. Dat is niet per se zo, maar we gebruiken wel bij al onze kandidaten individueel en in groepen dezelfde aanpak. Dus we gaan eerst het nu ontleden. Dus bewust van wat speelt er nu? Waar heb je last van? Welke ballen moet je allemaal in de lucht houden? En vervolgens gaan wij met onze aanpak bij Versterk Je Werk aan de gang. En dat is zowel fysiek als mentaal mensen sterker maken. Meer zelfvertrouwen geven, maar ook fysiek sterker maken. Zodat ze ook het gevoel hebben, letterlijk, van ik kan wel wat. Ik kan dit gewoon. Vanuit de nieuwe inzichten... Betekent dat dan dat het een beleving is, de stress die je ervaart? Of is de stress ook veel groter dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden of zo? Ik weet niet of ik daar zo antwoord op kan geven. Maar wat ik wel zie, is dat in alle druk die we hebben en alle ballen in de lucht, de eerste bal die valt, is vaak de aandacht voor het fysieke gestel. We gaan niet meer naar de sportschool, we hebben geen tijd meer om een wandelingetje te maken, want dit moet en want we gingen nog daarheen. Hobby's. Als ik nu om mij heen vraag van heb je ook nog een hobby dan? Doe je ook nog iets waardoor je mentaal gewoon alleen maar bezig bent met leren drummen? Of alleen maar op je motor zit en lekker door de track crost? Dat is het eerste wat wegvalt. Ja, waar dat, je juist dat, dat net zo belangrijk is. Ja, toch het werk is een belangrijk onderdeel natuurlijk van ons leven. En daar voelen we veel stress, Joyce. Want wie legt nou de lat zo hoog? Ja, nou ja, daar spelen eigenlijk zowel de werkgever als de werknemer zelf een rol in. Veel genoemd is personeelstekort en hoge werkdruk. Hè, dus dat is misschien juist ook wel wat van de laatste tijd, die personeelstekort. Ja, er is te weinig tijd en mankracht om het werk goed uit te voeren. En je werkgever verwacht dat natuurlijk wel. Ja, je wil het als werknemer graag goed doen. Ook je collega's niet teleurstellen. Ja, je hebt eigenlijk een beeld voor je van een kookpot. Hè? Ja, maar durven mensen daar ook met de werkgever over in gesprek? Nou, sommigen gaan dat gesprek wel aan, maar eigenlijk de meerderheid van mensen met veel stress, 60%, ik vind dat heel veel, trekt dus niet aan de bel. En ja, ze vinden het vaak spannend. Ze willen niet dat hun leidinggevende gaat twijfelen aan hun kwaliteiten. Ze willen hun collega's niet belasten met hun zorgen. Een kwart is zelfs bang dat ze ontslagen kunnen worden als ze aangeven dat de druk te hoog is. En sommigen denken, ja, het hoort erbij, hè, veel stress. Ja, daar ga ik echt niet over praten. Mm-hmm. Ja, want als ze dan gaan praten, als ze naar de baas gaan, wat zijn dan de ervaringen? Nou, dat is lang niet altijd even positief. Want wat ik vooral veel hoor, is dat er eigenlijk geen oplossing wordt geboden. Hè? Dus eerst zegt even de werkgever van, goh, nou, ik hoor je, doe even een paar dagen rustig aan. Maar ja, als het werk heel druk wordt, dan moet je toch aan de slag. En dan zijn al die lieve woorden weer vergeten. En ja, is er eigenlijk geen duurzame oplossing. Ja, wat zegt u dan, mevrouw Lichtenberg? Als mensen zeggen, ja, maar ik ben bij de baas geweest. En die zegt, doe maar even rustig. Nou ja, bij ons, kijk, als de mensen bij ons komen, is dus het eerste waar wij naar kijken, wat kun je zelf doen? Voordat we zeggen, ga maar naar je baas heen. Want de meeste mensen die wij spreken zijn natuurlijk niet aan het werk. Jammer genoeg is het nog veel curatief in plaats van preventief. Ja. Als het gesprek daar is, dan denk ik ook wel dat daar de verwachtingen helder moeten worden geschetst van, moet ik in het weekend dan mijn mail open doen en een telefoontje opnemen? En als je wat sterker in je schoenen staat, dan helpt dat sowieso. Dank u wel dat u erover wilde vertellen. Hilde Lichtenberg van Versterk Je Werk en Joyce Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Het is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending. Lammert, wat hebben we hier nog? RTV Noord is op zoek naar de bekladder van een kunstwerk van een gasmolecuul langs de A7 bij Kolham en Hoge Zand. De onderste bol lijkt te zijn voorzien van aardbevingsscheuren. Het is heel kunstzinnig gemaakt eigenlijk, maar toch laat de gemeente weten waarschijnlijk aangifte te zullen doen. Eerder werd hetzelfde beeld al beklad met rode verf. Bent u of kent u de kunstenaar die de scheur heeft aangebracht, dan kunt u zich melden bij RTV Noord. Mag ik klikken? Ja, ze willen het graag. Maken praten over het doel erachter. Ja. Oké, goed. Ik zei het al, op televisie zijn we er om 17:15 op NPO 1. Online altijd op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Een hele fijne middag nog. Afro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Hoe gaat het nu met de gedupeerden van de toeslagenaffaire? 5 dagen reist deze week naar Amsterdam. Ruim 5000 ouders hebben zich hier als gedupeerden gemeld. En daarom is hier het herstelhuis geopend. Het is eigenlijk een plek waar de ouders kunnen komen voor heling, voor groei, voor ontwikkeling en voor samenkomen. De hele week praat ik met mensen die bestempeld werden als fraudeur en nog steeds strijden voor herstel en compensatie. Hier voel je je veilig. Hier heb je de mensen die zelf gedupeerd zijn, die hun eigen